คณสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบุคคล4ประเภท57ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคล4ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4ประเภทไหนบ้างคือ1บุคคลบางคนเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน 2. บุคคลบางคนผู้มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน 3. บุคคลบางคนเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน 4. บุคคลบางคนเป็นผู้ไม่มีกิเลสดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคล4ประเภทนั้นบุคคลใดผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสดังเนินภายในตนบรรดาบุคคล2ประเภทที่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำทรามบรรดาบุคคล4ประเภทนั้นบุคคลใดเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคล2ประเภทที่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐบรรดาบุคคล4ประเภทนั้นบุคคลใดเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคล2ประเภทที่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำทรามบรรดาบุคคล4ประเภทนั้นบุคคลใดเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคล2ประเภทที่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ58เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ถามท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคล2ประเภทผู้มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำทรามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคล2ประเภทผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำทรามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ59ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุบรรดาบุคคล4ประเภทนั้นบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจักไม่ทำความพอใจให้เกิดขึ้นจักไม่พยายามจักไม่ปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสดังเนินนั้นเขาจะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตเศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองที่มีฝุ่นและสนิมจับเกลกรังเจ้าของจะไม่พึงใช้สอยและไม่ขัดสีภาชนะสำริดนั้น

ราคะจะไม่ครอบงำจิตเขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเจ้าของใช้สอยและขัดสีภาชนะสำริดนั้นทั้งไม่เก็บมันไว้ในที่มีฝุ่นละอองฉะนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นต่อมาภาชนะสำริดนั้นพึงเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งนักท่านพระโมคคัลลานะถามว่าอย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรตอบว่าอย่างนั้นนั่นแลท่านผู้มีอายุบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจักไม่มนสิการสุภนิมิตเพราะไม่มนสิการสุภนิมิตนั้นราคะจักไม่ครอบงำจิตเขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปท่านโมคคัลลานะนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภทผู้มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำทรามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐและนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภทผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำทรามอีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐกิเลสเพียงดังเนิน60ท่านพระมหาโมคคัลลานะถามว่าท่านผู้มีอายุท่านกล่าวว่ากิเลสเพียงดังเนินกิเลสเพียงดังเนินคำว่ากิเลสเพียงดังเนินนั้นเป็นชื่อของอะไรหนอท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุคำว่ากิเลสเพียงดังเนินนี้เป็นชื่ออิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัติหนอภิกษุทั้งหลายไม่พึงรู้ว่าเราต้องอาบัติแล้วแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงรู้ว่าภิกษุนั้นต้องอาบัติแล้วดังนั้นภิกษุนั้นจึงจะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัติแล้วความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัติหนอภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์เราในที่ลับเฉพาะไม่พึงโจทย์ในท่ามกลางสงฆ์แต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์ภิกษุนั้นในท่ามกลางสงฆ์ไม่พึงโจทย์ในที่ลับเฉพาะดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายโจทย์เราในท่ามกลางสงฆ์ไม่โจทย์ในที่ลับเฉพาะความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัติหนอภิกษุผู้เสมอกันพึงโจทย์เราภิกษุผู้ไม่เสมอกันไม่พึงโจทย์เราแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ไม่เสมอกันพึงโจทย์ภิกษุนั้นภิกษุผู้เสมอกันโจทย์ภิกษุนั้นดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุผู้ไม่เสมอกันโจทย์เราแต่ภิกษุผู้เสมอกันไม่โจทย์เราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าเป็นกิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอพระศาสดาทรงซักถามเฉพาะเราบ่อยๆและทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่ทรงซักถามภิกษุอื่นและทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแต่เป็นไปได้ที่พระศาสดาพึงทรงซักถามภิกษุอื่นบ่อยๆและทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่ทรงซักถามภิกษุนั้นบ่อยๆและทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายดังนั้นภิกษุนั้นจะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาทรงซักถามภิกษุอื่นบ่อยๆและทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่ทรงซักถามเราบ่อยๆแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอภิกษุทั้งหลายแวดล้อมเรานั้นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารไม่แวดล้อมภิกษุอื่นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมภิกษุอื่นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารไม่แวดล้อมภิกษุนั้นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายแวดล้อมภิกษุอื่นอย่างหนาแน่นแล้วเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารไม่แวดล้อมเราอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเรานั้นพึงได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณฑบาตที่ดีเลิศในโรงฉันภิกษุอื่นไม่พึงได้อาศัยที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณฑบาตที่ดีเลิศในโรงฉันแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณฑบาตที่ดีเลิศในโรงฉันภิกษุอื่นไม่พึงได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณฑบาตที่ดีเลิศในโรงฉันแต่เป็นได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้อาศัยอาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณฑบาตที่ดีเลิศในโรงฉันภิกษุนั้นไม่ได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณฑบาตที่ดีเลิศในโรงฉันดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณฑบาตที่ดีเลิศในโรงฉันเราไม่ได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณฑบาตที่ดีเลิศในโรงฉันความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดั่งเนิดเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราท่านนั้นฉันในโรงฉันเสร็จแล้วพึงได้อนุโมทนาภิกษุอื่นในโรงฉันเสร็จแล้วไม่พึงได้อนุโมทนาแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นในโรงฉันเสร็จแล้วพึงได้อนุโมทนาภิกษุนั้นฉันในโรงฉันเสร็จแล้วไม่พึงได้อนุโมทนาดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นในโรงฉันเสร็จแล้วอนุโมทนาเราฉันในโรงฉันเสร็จแล้วไม่ได้อนุโมทนาความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราเท่านั้นที่พึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุอื่นไม่พึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอาราม ภิกษุนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แจ่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามความโกรธและความไม่แจ่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดั่งเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราเท่านั้นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้อยู่ในอารามพึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายพึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายภิกษุอื่นไม่พึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามดังนั้นภิกษุนั้นจะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดั่งเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอภิกษุทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดั่งเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอภิกษุณีทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นแต่เป็นไปได้ที่อุบาสิกาทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าอุบาสิกาทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดั่งเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราเท่านั้นพึงได้จีวรอันประณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้จีวรอันประณีตแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้จีวรอันประณีตภิกษุนั้นไม่ได้จีวรอันประณีตดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้จีวรอันประณีตเราไม่ได้จีวรอันประณีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดั่งเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเท่านั้นที่พึงได้บิณฑบาตอันประณีตเสนาสนะอันประณีตคิลานปัจจัยเภสัชบริการอันประณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้คิลานปัจจัยเภสัชบริการอันประณีตแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้คิลานปัจจัยเภสัชบริการอันประณีตภิกษุนั้น ไม่ได้คิลานะปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตดังนั้นภิกษุนั้นก็จักโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้คิลานะปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตเราไม่ได้คิลานะปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินท่านผู้มีอายุคำว่ากิเลสเพียงดังเนินนี้เป็นชื่อแห่งอิจฉาวจรทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศล61ท่านผู้มีอายุอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้ยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่แม้ว่าภิกษุนั้นจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดมีเสนาสนะอันสงัดถือบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดครองจีวรเศร้าหมองก็ตามเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้ยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่ภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสพวกเจ้าของพึงใส่ซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์จนเต็มภาชนะสำริดนั้นปิดด้วยภาชนะสำริดใบอื่นแล้วนำไปยังร้านตลาดคนเห็นภาชนะสำริดนั้นแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนำมานี้คืออะไรดูเหมือนจะเป็นของที่น่าพอใจอย่างยิ่งเขาลุกขึ้นเปิดภาชนะสำริดนั้นดูความไม่พอใจความเป็นของปฏิกูลและความเป็นของน่ารังเกียจจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นซากงูเป็นต้นนั้นแม้คนที่หิวก็ไม่ต้องการจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วแม้ฉันใดอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้ยังปรากฏเล่าขานกันอยู่แม้ภิกษุนั้นจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดมีเสนาสนะอันสงัดถือบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดครองจีวรเศร้าหมองก็ตามเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุรูปนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่ภิกษุรูปนั้นยังละไม่ได้ยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่62อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านรับนิมนต์ครองจีวรของคหบดีก็ตามเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็สักการะเคารพนับถือบูชาเธอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นภิกษุรูปนั้นละได้แล้วยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่ภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเจ้าของใส่ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีทั้งหลายที่เลือกของสกปรกออกแล้วใส่แกงและกับข้าวหลายอย่างจนเต็มภาชนะสำริดนั้นปิดด้วยภาชนะสำริดใบอื่นแล้วนำไปยังร้านตลาดคนเห็นภาชนะสำริดนั้นแล้วพึงพูดอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไรดูเหมือนจะเป็นของน่าพอใจอย่างยิ่งเขาลุกขึ้นเปิดภาชนะสำริดนั้นดูความพอใจความเป็นของไม่น่าปฏิกูลและความเป็นของไม่น่ารังเกียจจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีนั้นแม้คนบริโภคอิ่มแล้วก็ต้องการบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวเลยแม้ฉันใดอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วยังปรากฏเล่าขานกันอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านรับนิมนต์คลองจีวรของข้าบดีก็ตามเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็สักการะเคารพนับถือบูชาเธอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่ภิกษุรูปนั้นละได้แล้วยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่อุปมาด้วยบุตรช่างทำรถ63เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรอุปมาปรากฏขึ้นแก่กระผมท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอให้อุปมาปรากฏขึ้นแก่ท่านท่านจงกล่าวอุปมานั้นเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุสมัยหนึ่งกระผมอยู่ในเขตกรุงราชคฤห์ซึ่งมีภูเขาล้อมดุจคอกวัวครั้นในเวลาเช้ากระผมครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงราชคฤห์สมัยนั้นบุตรช่างทำรถชื่อสามีติถากกงล้อรถอยู่อาชีวกผู้เป็นบุตรของนายบันดุกซึ่งเป็นช่างทำรถคนเก่ายืนอยู่ใกล้นายสามีติครั้งนั้นอาชีวกนั้นได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอบุตรของช่างทำรถชื่อสามิตินี้พึงถากส่วนโค้งส่วนคดและกระพี้ของกงล้อนี้ออกเสียเมื่อเป็นเช่นนี้กงล้อนี้ก็จะหมดโค้งหมดคดหมดกระพี้มีแต่แก่นล้วนบุตรของช่างทำรถชื่อสามิติก็ถากส่วนโค้งส่วนคดและกระพี้แห่งกงล้อนั้นได้เหมือนอย่างที่อาชีวกนั้นมีความคิดขึ้นในใจครั้งนั้นอาชีวกนั้นได้เปล่งวาจาแสดงความดีใจว่านายสามิติถากเหมือนรู้ใจอย่างนั้นแลท่านผู้มีอายุบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ด้วยศรัทธาเป็นด้วยโอ้อวดมีมายาหลอกลวงฟุ้งซ่านถือตนกลับกรอกปากกล้าไม่สำรวมวาจาไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่ใส่ใจสมณธรรมไม่มีความเคารพอย่างหนักแน่นในศีลขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกะมณธรรมทอดทุระในปวิเวกเกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนขาดสติสัมปชัญญะมีจิตหมุนไปผิดเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาท่านสารีบุตรถากด้วยธรรมบรรยายนี้เหมือนรู้ใจบุคคลเหล่านั้นอันหนึ่งกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าสำรวมวาจา คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องใส่ใจในสมณธรรมมีความเคารพอย่างหนักแน่นในศีลไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกัมมนธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่ไม่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญากุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมบรรยายนี้ของท่านพระสารีบุตรเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าดีจริงหนอท่านผู้เจริญท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีทำให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลธรรมแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลธรรมสตรีสาวหรือบุรุษหนุ่มชอบแต่งตัวชำระสะเกล้าแล้วได้ดอกอุบลดอกมะลิหรือดอกลำดวนประคองไว้ด้วยมือทั้งสองและยกขึ้นวางไว้เหนือเสียละเกล้าแม้ฉันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าสำรวมวาจาคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องใส่ใจในสมณธรรมมีความเคารพอย่างหนักแน่นในศีลไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกะมนธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่ไม่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาได้ฟังธรรมบรรยายนี้ของท่านพระสารีบุตรแล้วเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าดีจริงหนอท่านผู้เจริญท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีทำให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลธรรมแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลธรรมพระอัครสาวกทั้งสองนั้นต่างชื่นชมภาษิตของกันและกันดังนี้แลอนังคณสูตรที่5จบ